سورة الكاف درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول أفأغرضت جوابي الله تعالى نادوا شركائي الذين روڑی صداران زما کسان زعمتم چتا سو پی گمان نہ کول فدعوهم ندیوا آواز کی دیتا دی براو بلی دیلرا فلم یستجیبو لهم قبول تیا با ونشید دی وجعلنا بینهم موبقا او بگر زو منگا پمند دی کے ہلاکت سنگا چدری واقعات د پاره د سپکاوی د دنیا ذکر شوی او بیا ذکر د شیطان او د ابلیس وکړو چې د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف کړو. نو دا غ ذکر د دې د پاره وکړو چې یو طرف ته وګوره چې څنګه د دنیا سپکاوی بیان شو. نو د دې دنیا مینه چې اچي هغه شیطان اچي. نو د دې وجه نه بیان د شیطان یو کو چې دا ستاسو دشمن دی. نو د ده او د ده د ذریت سره چرته دوستی ونه ساتی او چرته خبره ونه منی. او یا دا چې مخکې بیان د هغه انسانو شو چې هغه د مال او د دولت د وجه نه تکبر کړیو. نو دلته ذکر د شیطان یو کو چې وګوره شیطان هم تکبر کړو. وګوره د تکبر د وجه نه د شیطان هغه حالت څه شو. او بیا د دې باوجود چې دا ستاسو دشمن دی بعض خلک لیکي دلره په دوستۍ باندې نیوي او دل لاس ته دوستۍ ورکوي او بعض خلک ولی صداران جوړ کړي د الله تبارک وتعالی دپاره دې شیطان لرا او دارنګي الله تبارک وتعالى نفي د دې خبرې نه وکړه چې کم خلق د دغه شیطانانو د فاره اختیارات ثابتې. نو الله تبارک وتعالى وای ما خودي پیدایش د اسمانونو او د ځمکې تا چې کله دا ما جوړول نو په هغه وخت کې خودي وونه. نو ما ته څنګه مشوره غستا یا ما څنګه دی ځان سره په دې کاروایي کې شریک کړیو. دا کاروایی خلا پریک دا ازمکه و اسمانی نا بلکه دی چه ما پخپل پیدا کهو نایا دا دپ پیدایش که دا دس اختیارو دا خو ما پیدا کرده دی. او دا سی چه دا اغا اغا گمراهی معلومه دا او دارنگی بدبختی معلومه دا. نا اللہ تبارک و تعالی دا سی گمراهان اول خو الله تبارک وتعالى ته د هیڅ ضرورت نشته او بیا داسې گمراهان او داسې الله تبارک وتعالى په دوستۍ باندې نیوي. نو کو فرض کو څوک د دې خبرې یقین کوي چې یاره دی به زمونږ دپاره د الله په حضور کې یا زمونږ دپاره به دی د خیر سبب ګرځي. الله تبارک وتعالى وای کله چې غروس قائم شي نو پته به تولګی چې آیا دغه خلق چې دی په دنیا کې د الله تبارک وتعالى سره صداران ګرځول کاغه د شیطان نشي او کنا هغه د بل چا نشي. نو الله تبارک وتعالى به ورته وفرمایي چې زیرا چې ستاسو پی دور دومره یقینو نن تاسو غیره مدد کوي چې دی ستاسو امداد کولی شي کنی شي کولی هغه امداد کولی سکړای بلکې کته ورته آواز کوي نو ستاد آواز جواب هم نشي در کولی ستاد آواز قبولتیا هم نشي کولی. ولی هلته به هر چا ته پته ولګي چې دلته باچاحت او حکم د چا چلیږي. دا خو دنیا کې د امتحان د پاره الله تبارک وتعالى خلقو آزادی ورکړې ده او پړې ورته سوس کړې ده د د دې لپاره چې بیا به امتحان چرته او د آخرت خبره چې ده هلته بیا د هیچا نشي چلی دی. الله تبارک وتعالی و فرمایي جو سره مدد کوي. را مدد کول سو او د دې بلنه او ریدل سو بلکې الله تبارک وتعالی بل دې په منځ کې هلاکت وګرځي او هلاکت لپاره چې کوم خلکو دنیا کې غیر الله او د الله سره صداران ګرځول داغي حالت الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا مجرمان دي او دیبا چې کلوینی چې اوس خو زمونږ څوک امداد نشي کولی مخې ته به بغیر د اور نه بل سنینو فرمایي ورا المجرمون النار وبويني مجرمان اور لرا فزهنو نو دی به ګمانو کې انهم مواقعوها چې دی دی پریوتونکي دیتا ولم یجدو عنها مصرفا او نب ممید دی نازای داوڑی دو. اللہ تبارک و تعالی باو پرمایی چه زما سر شریک کریو نو دی مصیبت پو وقت کی زی استاسو امداد دیو کی امداد کول سو بلکه دی پو منس کی با علاقت واقعاشی چه غور دی نو اللہ تبارک و تعالی زکو فرمایل چه پا دغ وقت کی با مجرم تا بیاد خپل انجام پتو لگی چه نخو ددسو که امداد کولی شی او نه د دې عذاب د دې زینا د بل طرف ته وړې دي شي. ولقد صرفنا في هذا القران تحقیق بیان کړی دی موږ په دې قران کې لناس د پاره د خلکو من کل مثل دار قسمه ضروری مثال نه وکان الانسان اکثر شيء جدلا او د انسان اکثر شيء د ډیرو سيزو په ډیرو سيزونو کې جدلا جگڑ کون کے. اللہ تبارک و تعالی فرمائی چھ قرآن کریم پکمو انواناتو او دلائلو سرا د انسان ذہن تا خبر غرزی نو د قرآن غنی خبر غرزول دا سی بل کتاب او بل سوک نشی کولے. دا دی وجنا اگر سالی کوئی فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے. صرف چت پسترگ ورتا وګوره پکتل دسترگ سرا نو پیسل د زړه پیوشی او بشرت دې چې قران او کتلی شي د زړه پسترگ او دارنګي پاغه غوګونو ماندی او پاغه سوچ او سمج ماندی چې هغه سره قران سرا خپل سوچ او سمج چې کم نه قران کی کوي او دې د سوچ نه کار اخلي نو د قران معنی چې د زړه مراد حاصل نشي نو آیا بل سمانه حاصلېږي. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى ار ضروری مثال د انسان د پوی د پاره هغه په دې کې بیان کړی دی په مختلفو عنواناتو سره. او انسان همیشه د پاره پاغه حق خبرو کې دی بیا جګړې راوباسي. هغه کافران چې ځان ته وایي او د دین نه به هر چی ځان ته وای غلا سکای نن به ځان ته مسلمان وای داوا به د مسلمانای کوي او د الله په توحید کې جګړه جوړې کړي دي او د الله د توحید سره سره د الله په احکامو کې جګړه جوړې کړي دي د الله د احکامو سره سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو کې جګړه جوړې کړي دي جګړو نه کار اخلي. زمون په پاکستان کې پدې خلک هم جګړې کوي. امینې په تیز وې امینې په رو وې سورۃ الفاتحه د امام په سی وې سورۃ الفاتحه او نوې او دارنګ پدې جګړې دي. الکه دا خور طرف ته دلایل شته او چې دلایل شته نو پدې کې جګړو ته څه ضرورت دی. ها خو افسوس دی چې هغه اصل مقصد د خلکو نه پاتې شوی دی. هغه اصل مقصد څه دی چې عقیده ده او عمل لې چې عقیده دې د قران او د سنت نه وا او عمل دې د قران او د سنت نه نو نکته په دې پروغي مسایلو کې ډېر ته کم نه چان بین کای او جګړه کای. اخو اول پاغي کې جګړه شته نه او اصل مقصد چې کم نه غته پرې خوده دی چې هغه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت او د عقیدې مسله ده. هغه د نبی علی السلام د سنت او مسله ده هغه په ځای د بدعت راي چکړي دي او د توحید په ځای د چکم نه شرک راځي کړي دي او خلکو ته مسلې کوي او علمونه دي کړي دي او وایي چې زه فارع التحصیلم زه د علم نه پارغم د هغې باوجود بیا اومه ها په جوماتونو کې به لیکلي یا الله، بل طرف ته به لیکلي یا محمد. دا خو په جوان کې نبی علیه السلام دپاره په سورت الحجرات کې الله من را لېږلی و چې نبی علیه السلام ته به محمد نه وایي، یا محمد یا محمد په جوان کې. او دی اوس چې دا ورته وایي نیو خدا چې د سورت الحجرات نه خلاف کوي چې د نبی علیه السلام تبا الله تبارک وتعالی وایي تاسو په دی نوم په نوم به نه اخلی، او دویم ورسره لفظ د یا شاملی، یعنی مطلب دا څنګه چې الله را مدد کیږي داسې نبی علیه السلام هم را مدد کیږي، دا الله سره یو کو. نو د دې وجه نه انسان چې کوم دی جګړې کوي په هغه سیزنو کې چې هغه ثابت دي، د هغې باوجود بیا هم ته جګړه کوي. قرآن درته مسله بیان کړه، قرآن د لعقیده سمه کړه، د هغې باوجود ته جګړه کوي. نبی علیه السلام راغلی دی او ترکتکم فی الفیدا لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک، تاسو تک سپین دین مانه پری خودی ای شپاید رز شپاید اسدا لکه تک سپین ارواز چی نو کگیگی د دینا مگر هلاک شوی. هلاک شوی چاته ویل دی چې دی جګړی کوي د الله تبارک وتعالی په ثابت دین کې بده جګړی کوي. جګړو ته ضرورت ته نبی علیہ السلام یو کار نه دی کړی، قبرونه نه دی پاخه کړی، تسله پخای رومبه ماخام دویم ماخام دریم ماخام صحابه اون نه دی کړی، ثابت نه دی. ته تا کار د ثواب وای، د کم نه نه کار د ثواب وای، دا تا بل شریعت راوړو زمونږ په ملکی. نبی علیہ السلام باندې خو شریعت ختم شوی دی، بل پیغمبر خو راتلون کی نشته. تا د ځان نه یو شریعت جوړ کړ، خلکو لای د ثواب کارونه جوړ کړو، دا د جمعې شپه ده، دا چې کم نه سلیختم ده، دا د کال شپه ده، جګړې دی جوړ کړی دی چې کوم هغه اصل سیزونه دی پاغې کې جګړې جوړ کړي چې ثابت دي چې الله تبارک وتعالی خودلې دي، نبی علیه السلام خودلې دي. وما منع الناس، او نه دي منع کړي خلکو لرا، ان یؤمنوا د ایمان راوړلو نه، از جاءهم الهدى کله چې راغی دي ته هدایت، ويستغفروا ربهم او بخانه وغواړي د خپل رب نه، الا ان تأتيهم مگر دا چې راشي دي ته سنة الاولین طریقې د لومبنو، او یاتیهم العذاب قبلا یا راشدی تعذاب مخامخ. الله تبارک وتعالى فرمای چې کله د الله تبارک وتعالى د طرف نه هدایت راغلی دی، نو د ایمان راوړلو لپاره بیا عذر، د ایمان نه راوړلو لپاره عذر تا سره کم نه چې الله هدایت را لېږلی دی. نو پکار دی چې الله تبارک وتعالى هدایت راولېګو، نو پکار دی چې ایمان راوړي او د الله تبارک وتعالی نه بخنه وغواړي. او کنا دی په دغه بیمانه کې تر هغه پورې به وي لکه څنګه چې په خوانو بیمانو باندې الله تبارک وتعالی هغه عذابونه راوستي وو، نو دی د دې په انتظار کې دی تر هغه پورې ایمان نه راوړي، تر هغه پورې د هدایت لار نه استعمالوي، تر هغه پورې د الله تبارک وتعالی نه بخانه نه غواړي چې دی تا طریقې د پخوانو راشي چې هغې څنګه غلط د پیغمبر او د وخت پیغمبر نه خلاف کړی و، الله تبارک وتعالی څنګه تباه کړو. وګوره هغه قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، مختلف قسم الله تبارک وتعالی عذابونه پرې راوستي و، نو دی د هغې عذابونو غونه انتظار کوي. وما نرسل المرسلین، نه رالیږو موږ پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی، ومنذرین او ير ورکون کی، ویجادل الذین کفروا بالباطل او جگړ کیا کسان چې کوپر کړه په باطلو کې، لیدهدو بیل حق د دې پارا چې کمزوری کې پدې باندې حق، واتخذوا آیاتی او نیول دي دې زما آیاتنا، وما انذروا هزوا غذابنا چرول شوی دي پاغه هغه پورې ټوکی کوون کی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د پیغمبرانو راتلل دنیا ته د څه لپاره دی، مقصد یې وپیژنئ. پیغمبر چې دنیا ته راشي، نو الله تبارک وتعالی د پیغمبر را لېږل د امت لپاره، د رهنمایۍ لپاره کړی دی. او رهنمایۍ هغه څوک کولی شي چې هغه ته لار معلومه وي، نو پیغمبر ته الله تبارک وتعالی لار ښودلی. نو چې کله پیغمبر ته الله تبارک وتعالی لار ښودلی، هغه لار باندې هغه ډیوه، هغه لاټې، هغه شمه بلکړي، او ته په هغه لار باندې روانې، نو په هغه لار روانېدل په دنیا کې الله تبارک وتعالی وایي دا ستا دپاره زیری دی چې ته په نیغه لار روانې او که نه ته د هغې رڼا د لارې نه په هغه تیارې په لاره باندې روانې نو پیغمبر دته وایي وظالمه راشه ولې د تیارې په لار کې روانې منذرینا یری ورکوونکي دي چاله را چې د تیارې په لار کې روان دي اوبه غورځېږي ټکر به وخورې اوبه غورځېږي کندې ته به وغورځېږي اوبه غورځېږي هلاک به شي اوبه غورځېږي منزلی مقصود ته به ونه رسې راشه منزلی مقصود دته خیم رهنما د پیغمبر هغه رهنمایي د پیغمبر مونږ پرېښودې ده مونږ وایي بابا جی زما رهنما دی کاکا جی زما رهنما دی پلان کې عالم زما رهنما دی پلان کې بزرگ زما رهنما دی بزرگ که د پیغمبر تابعداري خو زما رهنما دی او که بزرگ د پیغمبر تابعدار نه دا بزرگ نه دا شیطان دی څه دی شیطان دی که نه دی دا شیطان دی نو د شیطان تابعداري څوک کوي خو تیارو ته تا غورځئ هلاکت ته دې غورځئ نو د پیغمبر راتلل دنیا ته زیر ورکوونکي هغه چا لره چې د پیغمبر سره په نیغه لار رواني د الله تبارک وتعالی دین هغه لټی حق لټی او یره ورکوونکي دی هغه چا لره چې دینه خلاف کوي چې په تیاره کې روان دی اوس د کافرو خلکو کار څه دی پیغمبر خو راغلی و هغه خو دا زیرې او دا یرول وکړو اوس کافر چې ته د خپلې نه راګرځي همیشه د پاره کوشش دا کوي چې په باطلو باندې حق کمزوري کی نو په باطل باندې حق چرته کمزوري کی دی شي خو په خپل ځان علاقت ته وغورځي او که چا وسره دغه خبره چې دا دی باطل باندې حق وهي او چا وسره ومنله نو دی تباه شه وسره په خپله هم تباه دی چې څوک د ده ملګري دي هغه هم تباه دي پیغمبر په خپله نجات واله دی او د پیغمبر ملګري نجات واله دي نو د دې وجه نه همیشه د پاره د پیغمبر په خلاف باندې چې څوک د کفر نه کار اخلي دی په دغې باطلو باندې کمزوري کوي حق لره او ورسره ورسره زما د آیاتونو او زما د هغې یرولو چې ما دی د کم غلط کارونو نه یرولي دی هغې پورې ټوکې کوي یا دا چې یرونکي پیغمبرانو یا دا چې یرونکي حق پرستي دی د هغې پورې ټوکې او ملنډې شروع کړي ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه سوک دی غټ ظالم دا غچانا چې پنور کول شي د ته پایاتونو د خپل رب باندې فاعرض عنها نو دی مخړې د دینه ونسی ما قدمت یداه او هیر کی هغه عمل چې په خوای کړو لاسونه د دو لګلې او لاسونه د دو چې په مخ کې لګلې او لاسونه د دو یعنی په خوای کړو انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن منګا ګرځو پوجونو د دیوانه پرده ای یفقهو د پویدو د قران او فی اذانهم وقراو پوګونو د دې کی درنواله د قران و ان تدوهم الی الهدى او کچریتا رابلی دیل ره هدایت ترپتا فلن یهتدو نو چری ناراضی هدایت تا اذن ابدا په دغه وخت کی همیشه الله تبارک وتعالى د دغه کافرانو ذکر وکړو چې دی باطل راخلی او حق فیولی نه آیا باطل د حق په مقابله کې کامیابی دی شي او دغه بیمانه بیا د هغه خلکو سره ټوکې او ملنډې کوي کوم سیزونونه چې الله تبارک وتعالی یې راولي نو اوس د پیغمبرانو کار خداو د حق پرستو کار خداو چې دی د الله پایاتونو باندې خلکو ته نصیحت وکړي او دارنګي د دې نصیحت نه خلق پیدا منشي نو باز خلکو د دینه ډډه وکړه او مخې ته واړاو او د مخ اړولو سره سره د دې سوچوم نه کوي چې ارز دا خلاف کوم دا خو زما له مخې ته یو غټ پن جوړیږي راتلونکي وخت کې زما د پاره یو غټ مصیبت جوړیږي نو دا هغه هیر کړ چې مخ کې د ځان نه سولېګل کم ګناونه کم پیټي کم بوجونه چې د ځان نه مخ کې ولېګل سوچ کې کلا خبر راتله چې با سر با الله تبارک وتعالى د دې حساب کتاب کوي سبب زد الله تبارک وتعالى په عدالت کې د دې د پښتنې جواب بیا نشم کولې نو بیا به د سوچ کړو نو چې ځان له مخ کې کوم ګناونه لېګل نه توبه به وباسلې وا ناغه توبه ته هم نصیب کی سوچ او فکر کړو راځي نه چې ګناونه رس پرس کې ځان له مخ کې لېږي سوچ او فکر پکې نه کوي دا ولي الله پاک وایي د داسې بیمانو په زړونو باندې پردې لګېدلې دي. انا جعلنا علی قلوبهم اکنه، منګه ګرځولې دي په زړونو د دی باندې پردې د سنا ان یفقهوا، د پویدو د دې قران نه. الله قران را لېګلې وو چې په دې باندې ځان پوه کوي، او د دې د آیاتونو نه تاسو عبرت او سبق واخلی، او د دې د تعلیماتو تابعداری وکړي، او سچ په دې کې تاسو ته د دنیا او د آخرت رهنمایي خبرې کیږي. اگر رهنمایي اختیار کړي نو دې داغه په خلاف لګیا دی، نو پزړه به پرده نه راځي، پزړه خو به خود پرده راځي. نو د دې وجنه الله پاک وایي او ګرځو لمنګه پزړونو د دې باندې پرده، اي يفقهو، د پویدو د قران نه. اوس قران ورته بیانېږي خو دې پی پویږي نه، سوچ پکې نه کوي، فکر پکې نه کوي. وفي اذانهم وقرا، او په غوږونو د دې کې درنواله دي. تور ته بار بار بیان کوا، لک سات پس د ناغه نصیحتونه ایری، لک سات پس د دنه د قران غه تعلیمات ایری، او بیا د دنیا په خوش ا پاغه ا د دنیا پاغه خپل خواهشاتو کې ورغورځيږي، د دنیا په خوان او رنگ کې ورغورځيږي، او د اخرت او د الله د دین، د الله د قران او د الله د کتاب، د الله تبارک وتعالی د پیغمبر د لارې سوچ او فکر پکې نه کوي. نو غوګونو کې درنوال راغله دي د قران نه. وين تدو مل الهدى، او کچري تر غواړي دی لره هدايت طرف ته، فلن يهتدون، چرين رازي هدايت ته. تور ته بار بار وایا، راشد الله تبارک وتعالی کتاب بیانيږي، راشد الله تبارک وتعالی د دین خبره کیږي، دی غي طرف ته تیار نه دي. ولي غړوزونه پردي دي او غوګونو کې درنوال دي، نو دې دې ته چرته تیاریږي. فلن یاتدون، چرین راځي هدایت ته، اذن په دغه وخت کې ابدا ابدا. وربک الغفور، او رب ستا بهونکی دی، ذو الرحمه، خاوند رحمت دی. لو یؤاخذهم، کچرین ولی دی لره بما کسبوا، په هغه معنی چې دی کړی دی، لعجل لهم العذاب، نو خامخا په تلوار سره به ورکړي دی لره عذاب، بل لهم موعد، بلکې دی لره لوز د عذاب دی. لن یجدو، چری به ونمومی، من دونه موئلا، بید الله نه زید پنایای. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې د ګناهونو د وجنا دا خبره د دې قابله وا، او دا خبره دې ته نږدې وا چې دې له عذاب ورکړی شوی وي، لیکن الله مولت ورکړي. ولی هغه غفور دی، هغه رحمت والا دی. کدا مولت نه وي، او پړومبی ګنا، په دویم ګنا، په دریم ګنا سړی رانیولې کېده، سړی به محروم د دنیا نه، د ایمان نه. ته الله مولت ورکي، مولت ورکي. حتی دا چې نن می د ابو طالب متعلق د نبی علیه السلام هغه چې وفات کېده، ول نبی علیه السلام کور ته راغې، عبد الله ابن امیه او ابو جهل وسره ناست. نبی علیه السلام ورته دا کلمه وایا، قل لا اله الا الله احاج لك بها عند الله، زبد الله تبارک وتعالى په حضور کې پدی دلیل نیوم چې الله ستاسو توحید قبول کړو. هغه دواړه ورته وای، ا تبا د خپل نیکه دین، اترعب عن ملته عبد المطلب، تبا د خپل نیکه دین پرېګ دی. حتی چې نبی علی السلام ورته دوباره کړه خبره، اغي ورته ما ورته ایتبه د پلار نیک دین پرې دی، او چې پات کې وی علی ملت عبد المطلب، ساته او خدای دې ز په دین د عبد المطلب باندې مړی. او په دې حدیث کې راځي ابن مسیب ذکر کړی دی، عن ابيه، د خپل پلار نه صحیح حدیث دی چې کریمه ته نصیب نشو، او الله تبارک وتعالى یا دین راولېګل چ پیغمبر لدا نخای او مؤمنان لا چې استغفار غواړي د پاره د کافرانو، الله یادونه راولې. او ابو طالب سمرا د نبی علی السلام راستا بولا، الله تبارک وتعالى وګور ورتا سمرا مولت انسان له ورکی. کچری په دغه ټیم کې دا کلمه د ویلو سور لوی مولت ته، او ټول کفر او شرک سره وته ما، الله داسې غفور الرحیم بچا دی. اتیا کاله پس ته الله ته راوګرځا او توبه وباسا، الله تبارک وتعالی ته ارس معاف کوي. داسې بچا دی، داسې غفور الرحیم دی. خو بشرط دی چې انسان کې مایل کی خپل ځان الله تبارک وتعالى تا الله پاکوي لو یو اخذهم کچری نیول ما دی لرب ما کسبو پاغه وجه چې دی کوم عمل کړی دی دی کوم کسب کړی دی لعجل لهم العذاب نو په تلوار سره ور کړی دی لرب عذاب خو زه په تلوار سره ول نه ور کوم زکه زه غفور الرحیم مولت ور کوم چې ما ته وکړه راګرځي ما ته راوګرځه ما ته راوګرځه ما ته راوګرځه آیاتونه را لېګم پیغمبران می راولېګل دماغ می ور کړی دی قدم په قدم دلایل دنیا کې وګوره د زمکه او اسمانونو لاندې او پاس په جسم کې دارنګې وګوره خوراکونو ته نعمتونه می ور کړی دی مختلف قسم دلایل دي د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې بیا هم دې پاره کې سوچ نه کوي نو الله تبارک وتعالى وایي کچری په تلوار سره می ودیله ور کولې عذاب نو ما به دیرانی ولیو بل لهم موعد بلکې دیلر لوز دی د عذاب چې کله الله مقرر کړی دی نو چې په خپل وخت الله مقرر کړی دی بیا چې هغه ټیم راشي بیا مولت نه ورکي او لن یجدو من دونه موئلا چری به ونمومي بې د الله نه زید پنایه که څوک دا وایي چې یاره ټیک ته ما خو ځان دپاره عذابونه لیږلي دي او دنیا کې به هم ما دا ننګونه کاروایي کوله چې د بل په وجه باندې به زه د یو تکلیف نه بچ کېدم الله تبارک وتعالى په حضور کې به دا سیزونه بیانی الله سکه به بغیر د الله تبارک وتعالى د بچ کولو نه بل د هیڅ چا اختیار نه چلیږي یو د الله تبارک وتعالى اختیار به په کار دی چې هغه اختیار من ذات ته مونږ راوګرځو الله دې زمونږ هغه ته رجوع هغه ته راګرځېدل نصیب کړي او یوم یقولو فاغر واسجو بوای وبوای الله تعالی نادو شرکا یلذینا راوغړای راوبلای دې صداران زما کسان زعمتم چستا سپی ګمانو ودعوهم ندیبا وازو کی دیتا فلم یستجیبو لهم ندیبا قبولتیا او نکی دا आवाज د دی وجعلنا بینهم موبقا وبغرزو من پمنز د دی کی هلاکت ورا المجرمون النار وبوینی مجرمان اور لره پسون ندیبا یقینو کی گمان بو کی انهم دی چی دی مواقع او ها چی دی غرزیدون کی دی دیتے پریوتون کی دی دی حلاکت تولم یجدو انها مصرفا او بنمومی دی دینا زیدہ اوڑی دو ولقد صرفنا فی هاد القرآن تحقیق بیان کری دی منگ پا دی قرآن کی لیلناس دی پار دی خلقو من کل مثل دار کسم ضروری مثالنا وکان الانسان و اکثر شیئن جدلا و دی انسان دیرو سیزونو کی جگڑ کون کی وما منع الناس او ندی منکړي خلق لرا ان يؤمنوا دي ایمان راوللنا از جاءهم الهدى کل چراغ دي ته هدايت ويستغفروا ربهم او بخانا ها او غاړي د خپل ربنا لیکن سشي منکړي دي الا ان تاتيهم سنت الاولين مگر د دې چراغ دي ته طریقې دړم بنو او ياتيهم العذاب قبلا يا راشدي عذاب مخامخ انتظار کې پراته دي وما نرسل المرسلين او نلی یو مونږه پیغمبران الا مبشرین و منذرین مگر زیر ورکون کی او ير ورکون کی و یجادل الذین کفروا بالباطل او جگړی کوي هغه کسان چې کوپرې کړی دي چې کوپرې کړی دي په باطلو لیدو هدو به الحق دې د پاره چې کمزوري کې په دې سره حق واتخذوا آیاتی او نیولی دی دی زما آیاتونه و ما انذرو حضوا آغا عذابونه چیرولی شدی باغی سر توکی ورتا نسبت کئی قیامت پکلی و من ازلمو سوکت غد ظالم من من داغا چانا زکی رب آیات ربی چی پن ورکولی شدتا پا آیاتونه دخپل رب مانده فا اعرد عنها نو دی مخواری دا دینا ددو کی دا دینا و نسی ما قدمت یدا او هیر کی آغا عمل چې په خوای کړی وی یا لیګلی وی لاسونو د مخ کې ځان نه ان جعلنا علی قلوبهم منګ ګرځولی دی په جنونو د دیوانه یقینتا فردی ای یفقهو د پویدو د قران نه او فی اذانهم وقرا په جنونو د دی کی درنواله دی و ان تدوهم الی الهدى او کچری ترا بلی دی ل هدایت ترپتا فلن یهتدو نو چری نارازی هدایت ته ځن ابدا پدغه وخت همیشه وربک الغفور ذو الرحمه رب ستا بهون کې دی خاوند رحمت دی لو یو اخذهم کچرینی ولی دی لره بما کسبو په هغه وجه چې دی کسب کړی دی لعجل لهم العذاب نو پتلوار سره به ور کړی دی لره عذاب بل لهم موعد بلکې دی لره لوز دی د عذاب وخت د عذاب نیټه د عذاب لن یجدو چری به ونمومی من دونه موئلا بيد الله نه زید پناه